70 kg na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja w kopalniach jest skomplikowana, mówi w Katowicach główny inspektor sanitarny i zapowiada dodatkowy personel oraz przesiewowe testy na koronawirusa. Od przyszłego tygodnia Polacy będą mogli wjeżdżać na Litwę bez wymogu dwutygodniowej kwarantanny. W serwisie też oszustwo metodą na lekarza ONZ-u. Spore pieniądze straciła mieszkanka Gdańska. Dodatkowy personel z innych części Polski, nowe laboratoria od przyszłego tygodnia, przesiewowe testy. To działania, które w Katowicach zapowiedział główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas pojechał tam, aby osobiście zapoznać się z sytuacją. Śląskie to w ostatnich dniach region z największą liczbą zakażeń koronawirusem. Duże ogniska pojawiły się w kilku kopalniach. Główny inspektor ocenił, że sytuacja jest skomplikowana. Na Śląsku jest ponad 400 zakażonych górników. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił wcześniej, że jeżeli nie występują ogniska choroby w zamkniętych ośrodkach, takich jak domy pomocy społecznej czy ostatnio kopalnie, to ogólna skala zakażeń jest mała. Nie mamy tej transmisji na bieżąco w społeczeństwie, na ulicach. Mamy tą transmisję najczęściej w takich zamkniętych ośrodkach, zamkniętych podmiotach, jak DPS czy kopalnia. No, niestety doszło tam do zakażeń, między innymi przez personel, który przemieszcza się między kopalniami, od koordynatorów takich kopalnianych. Dziś resort zdrowia poinformował o 311 przypadkach zakażeń w całej Polsce i 18 zgonach. Od początku epidemii testy potwierdziły 14 740 przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 723 osoby, ponad 4650 wyzdrowiało. Ponad 42 tysiące firm skorzystało do tej pory z tarczy finansowej, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. To pomoc skierowana do mikrofirm, które poniosły straty w związku z epidemią. Wiceprezes Marczuk przypomniał, że to wsparcie funkcjonuje dopiero od kilku dni. Mamy 42 tysiące 303 właścicieli firm, którym przyznaliśmy subwencję na kwotę 8 miliardów 741 milionów złotych. Z tej kwoty większość jest już na kontach tych przedsiębiorców. Maksymalna kwota rządowego wsparcia dla jednej mikrofirmy to 324 tysiące złotych. Od przyszłego tygodnia Litwa zezwoli na wjazd na swoje terytorium obywatelom Polski bez wymogu dwutygodniowej kwarantanny. Dla samochodów osobowych zostanie otwarte też m.in. przejście graniczne w Ogrodnikach. Rząd Litwy zdecydował, że od 11 maja na litewskie terytorium będą mogli wjechać wszyscy obcokrajowcy. Jednak wymóg 14-dniowej samoizolacji nie będzie obowiązywał tylko polskich obywateli, którzy będą jechać tu do pracy w celach biznesowych lub naukowych. Minister spraw zagranicznych Litwy, Linas Linkiewicz, powiedział, że litewska granica dla wszystkich może zostać otwarta na początku lata. Z kolei od 15 maja zostaną zlikwidowane ograniczenia w podróżowaniu pomiędzy państwami bałtyckimi. Jednak obywatele Litwy, Łotwy i Estonii, którzy zdecydują się na powrót do swoich krajów z innych państw, będą w dalszym ciągu musieli odbyć dwutygodniową kwarantannę. Litewskie władze postanowiły też od 18 maja otworzyć przedszkola, gabinety dentystyczne i kluby sportowe. Dozwolone mają być imprezy na świeżym powietrzu, ale tylko dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Społeczna kwarantanna na Litwie została przedłużona do końca maja. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Szef Światowej Organizacji Zdrowia przestrzegł rządy przed nierozważnym znoszeniem restrykcji związanych z pandemią. Tedros Ghebreyesus powiedział, że bardzo wysoki jest ryzyko powrotu do kwarantanny. Ponad 13 tysięcy złotych straciła 76-letnia mieszkanka Gdańska po tym, jak została oszukana przez mężczyznę podającego się za lekarza misji pokojowej ONZ. Kobieta nawiązała znajomość przez internet. Oszust pisał, że mieszka na Florydzie. Po dwóch tygodniach wyznał kobiecie miłość. Obiecał, że przyjedzie do niej, ale ta musi mu opłacić podróż, bo on nie może korzystać ze swojego konta, mówi Karina Kamińska z gdańskiej policji. Pokrzywdzona po rozmowie z nim otrzymała wiadomość mailową z napisem ONZ, w którym otrzymała dane do wpłaty za urlop mężczyzny w Polsce, za który miała zapłacić zgodnie z dyspozycją w mailu ponad 3000 dolarów. Potem przychodziły kolejne maile z poleceniami wpłat i gdy kobieta pojawiła się w placówce bankowej, aby przelać kolejne 7000 dolarów, pracownik banku zorientował się, że no ta pani jest najprawdopodobniej ofiarą oszustwa. Ślad za rzekomym lekarzem się urwał, a kobieta zawiadomiła policję.

Jadąc do radia pomyślałam, że przecież był taki majowy, chłodny wtedy też wieczór, kiedy czekaliśmy na Zbigniewa, na Zbyszka, żeby pojawił się w studiu i to w programie alternatywnym. Pamiętam też, że pracowaliśmy wtedy w tym studiu, za którym nieszczególnie przepadamy, tak zwanym zastępczym, które nie ma okien, jest całe w drewnie wypełnione. No, najważniejsze jest to, że wtedy w czwartek 28 maja 2015 roku Zbyszek dotarł, więc taką robimy teraz prawdziwą magię radia. Tak właśnie zaczyna się ta płyta 1976 Space Odyssey w dźwięku stereo. Zbigniew Wodecki and Mitch and Mitch i orkiestra i chór, liczna naprawdę ekipa zgromadzona w przypadku tej płyty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. Dobry wieczór państwu. Ja wiedziałam, że taki dzień kiedyś przyjdzie, że pan będzie gościem programu alternatywnego. Naprawdę czułam to, przeczuwałam. No, śpiewam 40 lat, to lepiej późno niż wcale, chciałbym się powiedzieć. Tak, tak, i bardzo się cieszę. Cieszę się też, że spotykamy się przy okazji tak świetnej płyty, brzmiącej świetnie i przynoszącej wiele atrakcyjnych momentów. Od razu powiedzmy, kto jeszcze nie miał jej w rękach, to jest płyta audio, z której teraz gramy, ale to jest też płyta DVD, można obejrzeć, można spróbować znaleźć siebie, co wielu moich znajomych robi wśród publiczności na przykład, bo publiczność jest też bohaterem tego nagrania. Jest, zdecydowanie. Reaguje spontanicznie i niesie was od samego początku. Tak, nawet jak nie klaszczą, to ich słychać. To jest właśnie ten fenomen live koncertu. To jest mój pierwszy live taki nagrany rzeczywiście i to z materiałem sprzed 40 lat. To jest płyta, to jest niesamowite, ale przez te 40 lat cały czas jest pan w trasie, to się nie zmieniło na przykład, prawda? Bo po 40 latach pierwsza płyta, ale 40 lat pan cały czas jeździ. Jutro gdzie pan będzie, pamięta pan? Ma pan Pamiętam, Białystok, tak, Hotel Gołębieski, mam koncert taki, notabene z Moniką Kuszyńską, tak. A pojutrze mam Rzeszów, mam dwa koncerty, jeden charytatywny, bo mamy teraz takie czasy, nie wiem, czy państwo wiedzą, my się śmiejemy w branży, że są dwa rodzaje imprez teraz, charytatywne i odwołane. No, ale to nie mam w pana przypadku. Nie, ale ja żartuję, a pojutrze mam, o 90-lecie kończy pani Albina Kuraś 90 lat. Ja z nią zrobiłem taki program, bo oni mają zespół ludowy dla TVP Kultura. To może mu w Trójce o tym mówić, oczywiście, prawda? Że tak. Wyobraźcie sobie, kochani, pani Albina ma 90 lat i ma taki power, że myśmy robili przerwy po tych dublach, a ona cały czas była, wiesz, to jest inny rocznik. Inny rocznik. Pani Albina Kuraś i w ogóle kapela rodziny Kurasi, nazwa kapela rodziny Kurasie, tak brzmiała dokładnie, ten odcinek Śladami Kolberga, bo tak nazywa się program TVP Kultura, jest do znalezienia w sieci, czy na stronie Narodowego Centrum Kultury, czy na VOD TVP Kultura. Bardzo fajny, myślę, inny kontekst dla tych, którzy też teraz częściej, a może intensywniej myślą o Zbigniewie Wodeckim, dla którego maj to był taki miesiąc absolutny. To jest miesiąc urodzin obchodzonych dzisiaj. 15 maja ukazała się płyta, którą wspominaliśmy, czyli ta płyta, która otworzyła na nowo drogę do serc znacznie młodszej publiczności Zbigniewowi i dzięki współpracy z Mitch and Mitch, tym dwóm fenomenalnym koncertom, na podstawie których powstała płyta Space Odyssey. No po prostu to wszystko znowu wybuchło. Oczywiście kilka zapowiedzi tego potencjalnego wybuchu było wcześniej i Trójka też maczała w tym swoje paluszki. W każdym razie, no podsumowując to wszystko, odnalazłam rozmowę ze Zbigniewem Wodeckim. Ona jest także na stronie polskieradio.pl/trójka, a nawet ten link podkleiłam u nas na profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Za chwilę powiem, jaka to informacja doścignęła mnie, bo muszę tutaj jeszcze przygotować utwór, który adekwatnie to oprawi, ale idąc tropem maja, no bywa on czasami chłodny. Zimny maj, koty. To zespół Bluszcz i ich wersja utworu Maj, który oczywiście znamy od zespołu Manam. No tak, wspominałam, że maj to był taki ważny miesiąc dla Zbigniewa Wodeckiego, bo w maju obchodził urodziny, w maju ukazała się ta płyta, która na nowo go pokazała publiczności, która go nie pamiętała lub nie zdążyła się z nim zaprzyjaźnić podczas jego wieloletniej kariery. No i w maju też zmarł. A propos właśnie smutnych wiadomości, to ta myślę, że pogrąża w smutku wszystkich, którzy kochają muzykę elektroniczną i dla których grupa Kraftwerk jest właśnie takim symbolem tej muzyki, eksperymenty prowadzone lata temu przez dwóch artystów w studiu pewnym, z których wyszła nowa estetyka, z których wyszła grupa, na punkcie której oszalały, chyba można powiedzieć, kolejne pokolenia miłośników muzyki. No więc ten dzisiejszy dzień, 6 maja, będzie się już kojarzył właśnie nam wszystkim ze śmiercią Floriana Schneidera. No i co możemy zrobić? Na pewno możemy sięgnąć do przebogatego archiwum muzycznego. Thank you. Metropolis od grupy Kraftwerk. Strasznie mi przykro, że w takim kontekście Florian Schneider dzisiaj odszedł, aby grać i tworzyć po tej drugiej stronie. Klawiszowiec, wokalista, no i oczywiście założyciel niemieckiej grupy Kraftwerk. Ilu słuchaczy muzyki Kraftwerka, tyle opinii, tyle wspomnień, już bardzo dużo w sieci się pojawia, więc myślę, że w ogóle będziemy teraz znowu może częściej do tych płyt sięgać. Lista także artystów, którzy pod silnym wpływem Kraftwerka pozostawali, i to niekoniecznie w sposób taki najprostszy, inspirując się, ale po prostu mając gdzieś w głowie te wszystkie elementy, jest tak długa, że można byłoby zagrać, myślę, kilka dób na antenie radia tylko takimi utworami. W każdym razie, no tak, to jest właśnie ten dzień. Kolejny smutny dzień, jeżeli chodzi o historię muzyki. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Rozali i Chodź, Chodź, Chodź. Ten utwór właśnie wybrzmiał na antenie Trójki. Weszliśmy do świata polskiej muzyki i to miała być opowieść optymistyczna, więc może utrzymam ten ton. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze, myślę, że raczej nie jest to możliwe, ale

Nie tylko o błędach na najnowszej płycie, a właściwie nadchodzącej płycie, bo oficjalnie premiera przed nami, solowego albumu Vito Bambino. Doskonale znany artysta, związany z Bitaminą, ale także chętnie współpracujący w rozmaitych artystycznych układach. No a poza tym aktor też, chciałam powiedzieć, człowiek wielu profesji, w tym aktor. Wspominałam o tym challenge'u, który sobie stawiają kolejne osoby w świecie muzyki. Myślę, że za chwilę to wyjdzie poza rap. Wszystko zaczęło się od Solara. To on to zresztą po raz drugi. Stąd w nazwie tego Hot 16 Challenge dwójka. Więc jeżeli chodzi o wyzwanie, polega ono na tym, aby zmieścić się w 16 gorących wersach. No i żeby to oczywiście wszystko miało sens. Solar zaczął, ale akcja się toczy. No i zatacza coraz szersze kręgi. Vito, nominowany przez jednego z artystów, odpowiedział bardzo oryginalnie, ponieważ, jak opowiadał na naszej antenie, ma bardzo malutkie dziecko w domu. Tak też swój występ zarejestrował. Miał kubek po kawie w dłoni, na którym sobie grał i śpiewał. Coś ty mi zrobił, ziomba. Dobrze. Ja tutaj muszę trochę ciszej i alternatywniej, bo dzieciak śpi obok. Chciałem was uwrażliwić na to, że w tych trudnych czasach należy pamiętać o ludziach starszych, więc młody matafaka nominację mi dostarczył. Back on the beat jak kiedyś. Kubek po kawie, a po kawie brudny język i zęby. I głupoty z mojej gęby, bo trochę niewyspany dzieciak, nie ma 2 miesięcy. Chyba kima. Przyznaj, że takie chwile trzeba wykorzystać. Siema, siema, już wiemy, że pandemia i wiemy, że na półkach do dupy ponoć papieru nie ma. A koncerty na jesień, może szczęśliwi ci, którzy odkładali grosze. Ja wziąłbym hajsy od Coli i od Ebe, a jeśli ty nie będziesz czujny, wezmę je od ciebie. Hot 16 Challenge, ale się wywinął, powoli jest czas, muszę lecieć do Bambino. Nominuję Had Hades, Rosalie, Famson, Aliona, Aliona und ich nominiere dich, Max Herre, komm, mach mit, das wäre toll. Big up, Vito Bambino out. Pasjonujące jest obserwowanie, jak ta inicjatywa się rozwija. Tak jak powiedziałam, już trochę to wyszło poza sam świat rapu, ale cały czas akcja trwa i cały czas zbierane są pieniądze przy okazji właśnie tego zaangażowania artystów. Wystarczy wpisać, w ogóle wystarczy wejść na jakąkolwiek stronę, a najlepiej na tą najpopularniejszą do prezentowania muzyki czy teledysków. Wszystkie karty na czasie i zestawienia najpopularniejszych utworów polskich okupowane są teraz właśnie przez utwory z hashtagiem Hot 16 Challenge i to właśnie jest akcja, której warto się przyglądać, bo bardzo kreatywnie artyści do tego podchodzą, a co więcej, bardzo też kreatywnie się nominują. Na przykład wśród nominowanych są tacy artyści czasami, no powiedziałabym, wyciągani z szaf. Może tutaj postawię kropkę, aby się nie rozpędzić w przytykach. The hype outside, right from the house, took it straight from outside, straight to the couch, we put the mic outside, edit shit out, we letting the scouts outside, we running this house, ain't no control in the game, they never leave, I got tats over my veins, cause that what I bleed, she drink a lot of the bourbon, like she from the street, we got control of the flows in her. We heard that your wave went dry. We flood in the drought. Heard that your hood outside. We added some routes. We having the goods outside. Move it in and out. You letting the scouts outside. We running the scouts. Nigga, the cops outside. Lock up the house. We keep the team on high. Some gold in their mouth. Nigga, the Porsche outside. With at the top, yeah, nigga, yeah. She one of my most outside, yeah. Bringing the shots, yeah, yeah, yeah. tell these phony bitches beat it. With that Photoshop on body Adobe helmet. CNN making panini. She know I got all the bread, she know me. Got it. I'm a hustle, I've been business. Been a minute since my niggas done known it. Howdy. Creepin' boy, he make him pay. Yes, that creepin' boy, he done made a way. Hey. Headed for somewhere to go. Anywhere, send them on these. Niggas don't know where to go. Gotta keep giving them heat. Time to go double though. Time to add up the mad. And I've been dealing with so many things, having so many dreams. Let's go! The Scots, czyli Travis Scott i Kid Cudi ramię w ramię, to poszło już tak tropem rapu. Ale jest z nami gość i nie wiem, jaki ma stosunek do rapu. Dzień dobry, dobry wieczór. Eryk Sarniak po drugiej stronie. Dzień dobry, jestem i mam pozytywny, uregulowany stosunek do rapu. Uregulowany, pozytywny, dobrze. Ludwik, co ja mówię, Ludwik, Król Słońca, to właśnie chciałam ten żart zrobić i teraz będę cię nazywała Ludwikiem. Król Słońca to jest projekt muzyczny, o którym chcemy porozmawiać, a właściwie ja bardzo chcę, a ty wszystko wiesz i posłuchamy też za chwilę utworu zatytułowanego Maj. Wcześniej jednak chciałam cię zapytać jeszcze o twój stosunek do muzyki zespołu Kraftwerk w kontekście tej smutnej informacji o śmierci Floriana Schneidera. Czy Kraftwerk z kolei jakoś jest w twojej galaktyce? No, oczywiście. To zresztą słychać też i w naszej muzyce, w Królu Słońce. No, Kraftwerk oczywiście miał wielki wpływ. Chyba wszyscy, którzy kiedykolwiek dotknęli syntezatora albo mieli coś w ogóle wspólnego z muzyką mechaniczną przynajmniej, to na pewno się o Kraftwerk otarli. Ja się akurat dosyć późno załapałem na Kraftwerk, bo dopiero zwróciłem na nich uwagę przy Tour de France, ale szybko sięgnąłem wstecz, także i na mnie mieli wpływ, raz widziałem na żywca. No na pewno to jest wielka strata i myślę, że tutaj jeszcze długo, że tak powiem, będzie omawiany wpływ tej grupy na właściwie całość muzyki. Mam nadzieję, że tak będzie, bo wprawdzie akurat ta okoliczność wywołująca zainteresowanie ponowne jest smutna, ale generalnie po drodze mieliśmy czy to książkę, czy to właśnie kolejne koncerty, mimo że skład się zmieniał. I to zawsze jest super, bo zawsze znajduje się jakaś osoba, która dopiero właśnie przy takiej okazji odkrywa dla siebie muzykę zespołów, które dla innych są oczywistą oczywistością. Ale właśnie nie są oczywistością oczywistą sprawy związane z Królem Słońce. Powiedz proszę, co to oznacza? Co się kryje, powiedziałeś, zespół, więc kto się kryje też pod tą nazwą? Jaki jest plan, jaki jest cel i jaką macie amunicję? Król Słońca to są dwie osoby, to jest Alik Matuszewski i ja. Na początku było nas pięciu, ale ten skład się, że tak powiem, zmniejszał, aż osiągnął, że tak powiem, idealny stan dwuosobowy. To jest duet, który myśmy założyli właściwie parę miesięcy temu. Dwa miesiące temu to się zaczęło dziać. Gdzieś tam w internecie wypuściliśmy coś pierwszego. Ja dłuższy czas grałem kiedyś w takim zespole Out of Tune. No właśnie nie wiedziałam, czy można wspominać, czy nie, już nie wiedziałam, nie chciałam takiej archeologii muzycznej uprawiać, ale no właśnie, Out of Tune. To było. Może, no, to jest trochę archeologia, ale jakby wiadomo, no jednak to jest moja jakaś tam historia. Ja po tym zespole, jak przestaliśmy grać, ja wjechałem na dłuższy czas do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajmowałem się muzyką czysto elektroniczną, tu znowu właściwie powrót trochę do Kraftwerku. Muzykę mechaniczną tam robiłem, a później wróciłem dwa lata temu do Polski i tutaj właśnie trafiłem na Alika Matuszewskiego, który znowuż głównie w tej chwili zajmuje się tworzeniem muzyki do filmów dla dzieci, do filmów animowanych, więc właściwie tak z dźwiękiem pracuje. No i nagle okazało się, że po prostu obaj chcemy znowu robić piosenki. Obaj potrzebujemy powrotu do krótkich 3-4-minutowych form z refrenami i z tekstami. Obaj tego żeśmy długo nie robili. Przez to się trochę łatwiej wyrazić. I po prostu okazało się, że obaj słuchamy podobnych rzeczy i mamy podobne ucho. A poza tym ja, jako że przez wiele lat to ja byłem głównym autorem muzyki w wielu projektach, czy w AutoTune, czy później w innych. Tutaj trafiłem po prostu na zawodnika wagi ciężkiej, który gdzieś tam zawsze przemykał jako człowiek w cieniu, a tu się po prostu okazał tytanem pisania naprawdę chwytliwych melodii. I dla mnie to było wielkie rozwinięcie pracować z kimś, kto ma taki mózg do muzyki. I po prostu okazało się, że duet w dzisiejszych czasach to jest idealny skład. Tak, to już wielokrotnie też było udowodniane, że w duecie, zwłaszcza w muzyce elektronicznej, ale nie tylko, pracuje się bardzo skutecznie. Ponieważ nie mamy już dużo czasu, to chciałam cię poprosić jeszcze o zapowiedź i właściwie jakieś wprowadzenie też do utworu, który czeka i za chwilę posłuchamy go wspólnie, czyli nagrania Maj. Tak, to jest no, jak sama nazwa wskazuje, utwór wyjątkowo przygotowany na ten moment. Jak w tekście słychać, on może pogodowo niekoniecznie pasuje akurat do dzisiejszej pogody, ale opowiada o bardziej gorętszym maju, bo to tekst zeszłorocznego maja. Trochę się ociera też i o globalne ocieplenie, jakby się ktoś wgryzł. W każdym razie tak, to jest po prostu utwór centralnie na teraz i na wiosnę i na lato i to jest właściwie to, co po prostu chcemy wszystkim powiedzieć na dzień dobry, którzy dopiero się z Królem Słońca zapoznają, czyli właściwie ze wszystkimi, bo jesteśmy zupełnie na samym starcie. Kiedy płyta? Kiedy większa całość? Wiesz co, no co do płyty, to jeszcze poczekamy, bo tak naprawdę jesteśmy na samym starcie, istniejemy i tak naprawdę de facto 2 miesiące. Myślę, że płyta to jest dobry czas, tak naprawdę, nie wiem, za pół roku, za rok najwcześniej. Teraz na razie single i na to się nastawiamy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Eryk Sarniak był naszym bardzo gościem. Bardzo dziękuję. Król Słońce i utwór Maj teraz już wybrzmi na antenie. Fanom Terenu Kultura i Agnieszki Obszańskiej chciałam przekazać w tym momencie, że królowa pojawi się na antenie, ale będzie to po 20, bo wszystko w tej godzinie przesuwam z wiadomych powodów, ale pojawi się na pewno. Przyszła na chwilę, została tak. To kwestia tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, przed domem rośnie kilka par. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, zawsze maj, zawsze wywraca wszystko i zostawia nas z nadzieją,